بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. قوم حالت موسیٰ علیہ السلام بیانی سورہ یہود کی جدی کی تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا او ترغیب و چخپل دعوت چلوا او ظلمتنگوا که اختلاف کیږي او دا اختلاف الله رب العزت وی موسی علیہ السلام په وخت کې مو هغه په تورات کې اختلاف کړو چا اومانو چا نمانو اوستا امت په قران کې اختلاف کوي سو کې منی او سو کې نمانی دې اختلاف په جوان دی وته پریشانی نه کوي بیا اور پسې د صورت اخیری روکو دا هغه کې اصول بیانې ډیر ضروری د مبلغ لپاره چار مبلغ لپاره دې ضرورت ته چې د قران دا اصول او قوانین او ضوابط مخته کی او په دې ترتیب باندې دنیا کې دعوت ورکړي او تبلیغ کړي هغه کې به الله خیر او برکت اچي. ولقد آتینا موسی الکتاب او بشکره موږ ورکړو موسی علیه السلام لا کتاب او تورات فاختلف فیه آغی که هم اختلاف اکلیشا اختلاف دغاو چه چه ماناو چه نمان چهو تا دا اللہ کتاب بی و چهو تا نوی چه دا موسیٰ علیہ السلام دا زن نجور کرده نو دغا سه اختلاف دی کتاب که هم شویده پا دی امت که دا سوالو چې کله د الله په کتاب کې اختلاف چاو کو هغه خدا عذاب لایق دی عذاب په ولې ناراضي دنیا کې الله دا وی جواب کوي او صفائی کوي. ولولا کلمه سبقت من ربک کنه وی هغه فیصله او کلمه ډیر مخکې شوي دا د رفستانه لقضیه بینهم اوس به فیصله شوي وه د دې په منځ کې هغه کومه خبره ده چې الله ډیر پخوا کړې ده د ځمکو اسمانونو دنیا د پیدا کېدو نه ډیره مخکې کړې ده. نوی کدری قول دی یو قول دا دی چه اللہ رب العزت ویلیو پاولو کتابونو که چه رحمتی سبقت غزبی چه زما رحمت زما پا قهر باندی غلبه کری دا زکا عذاب نرازی چه رحمتی ازیاد تی پا قهر باند مرمی او دویم قول داو چلاویلی چې دا دنیا د عذاب ځای نه دی، دا خو د امتحان ځای دی، عذاب د پاره الله آخرت مقرر کړی دی. نو ځکه عذاب نه راځي. دریم قول دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کړو الله قبول کړو. باقي سوالاتو کې یو سوال دا او جهل زمو امت د نورو امتونو په شانته په داسې توفاني او عذابونو سره ما عذابې نا قبول شوی دی کنه، نو دا امت ځکه د هغې عذابونو نه بچ دی. ولولا کلمة سبقت من ربک، که نه وی هغه فیصله چې مخکې شوي ده د ربستانه، چې زما رحمت مخکې دی زما په غضب باندې، یا دا دنیا ځای د عذاب نه دی بلکې آخرت دی ځای د عذاب. لقضی بینهم، فیصله بشي و دی په مینځ کې اوس، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، او یقیناً دا خلق پا شک دے دا دی قرآن نا. شک خو کل کل لریشی چه صفائیوشی او دلیلون پیش کلیشی دے سر دے انسان شک لری کی گی. اللہ رب العزت وینا دا شک نلری کی گی زکا مریب دا سمر چی دیتا بیان کینو شک نور زیادی گی، نور نور شکون زیادی گی، دی شک نلری کی گی. دا تسلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چکستا امت کی اختلاف کی گی نو پخانو امتنو کیم شو موسیٰ علیہ السلام پو وقت کیوں، لیکن اگر پا دی باندی سا پروانو ساتلی نو تپیم پروانو ساتا. اس ذکر کی چی اگر وستا چی اگر کی والا رب العزت پورا حساب کتابو کی، ہر بندہ سرا حساب شتا دی قیامت شتا دی، بس اگر تیپری دا. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ عَمَالَهُمْ، او یقیناً هر یو د دینا کله چې الله ژوند کی قیامت کې نو خامخا پوره بور کې دی لرا بدلی د عملونو. یقیناً هر یو د دینا کله چې الله قیامت کې ژوند کی نو خامخا پوره بور کې دی لربستا بدلی د خپل عملونو. انه بما یعملون خبیر، بشک الله د دې په ټولو کارونو باندې خبردار دی، هر څه ته معلوم دی، زری زری حساب پکېږي. ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره، خیر او شر ذری ذری حساب بکی تیل الله روز مقرر کړی دا. نو ته دنیا کې د دې خبرې مطالبه مکو چې اوس دې په عذاب راشي، نه دا عذاب زې دنیا نه ده. فاستقم کما امرتا، لکشا د دې مسلې د پاره څنګه تا ته حکم کړی شوی دی. ومن تاب معاک، او هغه څوک دی مضبوط شي چې تا سره مرګري شوی دی په دې دین کې او توبه استداد کفر او شرک نه. دا امرو پیغمبر ته عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې پیغمبر ته د دین صح حکم په قران کې نه دی شوی بل چې په هغه باندې ډیر ګران او ډیر سختو هغه دا امرو چې فاستقم کلکشان مسله ډیره ګرانه ده غواړي دا ډیر لوی استقامت غواړي ډیر لوی سینه غواړي ډیر لوی حوصله غواړي نو ځکه حکم کوم تا ته چې فاستقم دیو جن نبی علیہ السلام نا صحابہ و تپوسکو چلقد اسرع الیک الشیب تخوزر بودا شوی ویختو کریس پینوال پیدا شو او مر دی دمرا ندی نبی علیہ السلام ورطوی جواب کی چشی بطنی سورت حود و خواتوها سورت حود او دغا سددی نور چکم دا سی سورتو ندی اغیب و ڈاکڑما او بی اویلیو چی اغا دا حکم دا چی فستقیم چلاما طویلی چی کلکشا دا مسئلہ بغیر دا کلکوالی نا نکی گی نو بس دی بودا کلم نو دا غم و فکر را سرار وقت کی چیسی نا چی کمزوری راشی اسی نا چی دا اللہ پا حکم کی کوتاہی راشی اسی نا چی دا اللہ پا حکم کی قصور راشی چا سر چی دا غمی نو آغا زر زلی گی آغا زوانی زر ختمی گی پیغمبر قول پا دی باندی دلیلو چشیه بطنی سورت هود داو چه بیغمه اینو آغا دا غصیبیا سنورم زن سنبالی دیر او کشتی مشتی خوریو دیر چیر بودا نشم کنا پینبا بودا که تا سرغم نشتنو داو چه سرغم و فکر اینو آغا وجودی دیر زر پرخکی او اثر بی پریوزی اگر دا انبیاء و حال گورا نبی علیہ السلام نا صحابی تپوس کئی چے پیغمبران ما تپ دین کی دا سی او خبر او خیان چے آسانی جز پی عملو کما پڑی رو خبرو نپوئی گم پاسانا انتی خبر رات او خیان نبی علیہ السلام ورتوی چې آسان خبره تخیم قل آمنت بالله ثم استقم د زړه نه دا خبره وکا چې ما په الله ایمان راوړې او بیا په دې باندې کلکشه تر مرګ پورې دیو ته نصیحت وکړه قل آمنت بالله ثم استقم کما کلمه چې دی ویلې دا کما دعوه چې دی کړې دا او کما وعده چې دی کړې دا الله سره د پاره باندې تر مرګ پورې کلکشن وباس دا د کامیابی سبب دی ځکه پیغمبر ته وی فاستقم دې مسله باندې استقامت پیدا کا سنجتا ته حکم کړی شوی دی قران کې او هغه څوک چې مرګ لري شوی تا سره توبه استلې ده د شرک او کفر نه ولا تطغوا د فاستقم معنی وکړه استقامت دی ته وی چې سرکشی مکوې د الله د حکم خلاف ورزی مکوې د الله د حدود نه تجاوز مکوې تغیان دی توی کنا چیو خبر دا حد نواوڑی ناغی تا تغیان ہوئی جللہ ویلیو سورہ حاقہ کی دنو علیہ السلام پا واقعہ کی اِنَّا لَمَّا تُغَلْمَا وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَا الله وی چې کله وبد حد نه واوړې دي نو ما تاسو کیشته کې کینولې چې دین خو خلاصې نشته دا خو د حد نه خبره زیاته شو تاسو لمه تنظیم کو کیشته کې مکینولې اخلاص شو دا غینه سو بچ کې دی خو نشو ځکه وبد حد نه واوړې دلې وی او طغیان د حد نه واوړې دل الله حدود مقرر کړی دي چې دا غینه سوک تجاوز کوي هغه ته طغیان وایي انه بما تعملون بصیر بشک الله ستاسو په عملونو باندې لیدونکی دی ته قران دا کمال دی چې څومره رستو آیات راځي نو د مخکې وضاحت وایي تفسیر وایي فاستقیم یې ذکر کړو نو دا غي معنی او کړه په دې جمله سره چې ولا تطغوا نو بیا هم واضح نه ده کنه سرکشی څه معنی ده نو دریم نمبر کې وایي ولا ترکنو الی الذین ظلموا دا معنی واسه قرآن خپل موضوع کې مفصل لے نو موضوع با ال پریدی چې تا ته واضح کی تا ته جدا جدا کی چې ته وای چې بس پوه شو ما مله وتا قران پریدی غره اسې دې نه پریدا اسې په موجو مالیا کې دا سې کتاب نه دی یو خدای باندې انو کتابونه نه هغه وتا خټو تراکاږي بیا و دې پریدی په ځای باندې دا بندا کتاب دغه ته وای ښه اخلق خټو تراکاږي ابیا ول چل نو ارزي پیدا غسه خی کنه دا الله کتاب پر خو دا بنده کتاب دلاس کې واغستوره چې بیان کړي اوس بزان څنګه خلاصې دا خټو نه دا خو یو دا الله کتاب دی چې دې وتا سره پرانا کیږي په تیار کې نه نو بدرېم ځل کې خبر واضح کړه چې ښا استقامت دی ته وي چې ظالم ته بننځ دی کېږي او کو نږدې شي نو څه چل بوشي ولا ترکنو الی الذین ظلموا منځ دی کېږي ظالمانو ته فتمسکوا النار جهنم ته ولاړ شي سمرو واضح خبره واضح ځکه ده چې هغه بنده چې هغه ظالم نه دی او ظالم ته نږدې کیږي ګره وسره کوي تا پښې کوي نو دی وی جهنم ته وځي چې ظالم بس حالي تا خو ظالم نه دی خو ظالم سره خوا و خو شا کیږي او صبريږي ته نه نه الله وی صد خیال له جهنم دی خوخ دی کینا وسره دعوت یې قبول کا سلامو کا ملاقاتو کا دستا به جهنم خوخینو نو قرآن وی چې څوک ظالم ته نږدې شي نو دا غي ځای جهنم نه چې ظالم به کم ځای دغه خو نه ذکر کړی قرآن ادنا کی ذکر کوي او اعلی په قیاس کوي ها قرطبی ذکر کوي الی الذین ظلموا الظلم الشرک ظلم نه دلته کې مراد وی شرک دی هغه دا وی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ویلیو چا چې د ظالم د پاره دعا وکړه په بقا باندې چې الله عمر ول ورکه یا الله صحت ول ورکه ظالم ته دعا کوله چا چې ظالم د پاره دعا وکړه فقد احب ان يعصلا في الارض نددد اخخذا چې په دې زمکه باندې د الله نافرمانی کیږي نو خیر دی په دې زمکه باندې د الله خلاف ورزی کیږي نو خیر دی دا مسلمانی چې په دې خوشالي چې په دې زمکه دې خیر دې کړه الله نه فرمانی وشو او چې د دنه کې دې سیب ته تکلیف نه وي خاموشي وته درون گاډې نه تلې د په خوا کې دا نبی دې سلام ویلو ښا من دعا لظالم بالبقای چا چې دعا وکړه یو ظالم ته چې خدای دې ولر ډیر عمر ورکړي چې د عجزان او غریبانو تپوس کوي او په دیرو کې ملنګان مړیږي ویدار څوک چې خدای په دې خوشاله چې دنیا کې دي د الله نه بغاوت کیږي د الله نه فرمانی دي کیږي او سرکشي دي کیږي هغه ته دوا کوي سفیان سوری وی چاته نن تپوس کړو چې ظالم دی خو د تن دی نمری پروت ته یو ګټو بوله پکار دی ورکول هغه وینه دعه حتا یموت پرې دې چې مور چې خلقت نه خلاص یو بوله سره ورکه کی کرتا و باچه محمد ابن مسلمه وی رضی اللہ عنہ چه العزرت الزباب علی العزرت احسن من قارن یزور الامراء مچ پا مردار ناستی وی دا دیر خکل دی دا عالم نا چه دا امیرانو دروازه کی ولاری العزرت الزباب علی العزرت احسن من قارن یزور الملوک والعمراء دا مچ داغی قارن او داغی عالم نه بهتر دی چې هغه د بادشاهانو د عمراء او دروازې لزیم او یو ته وای چې استاد راغلی دی قاری صاحب راغلی سلوزی کا ناس خنوزی کا نخا قرآن ویلی ولا ترکنوی للذین مزای ولا حدیر روان دی دی وجه نا حدیث کی راغلی و مشکاتم راغستے ہو چه انا فی جہنم وادن جہنم کیو کنددان چوی جہنم داغینا ہر روز دریس او زله یا پینځه او زله پناه غواړي جهنم غوړيخه او هغه وی داغي نبی صلی الله علیه وسلم ویلو زماده امت هغه قراو قاریانو عالمان له جوړ شوی ده الزائرون للملوک چغي علم د دې لپاره کړی دی قران دې دې لپاره ویل دی تجوید دې دې لپاره کړی دی چې بادشاہانو او وزیرانو او سردارانو سره نږدې شي مېږي د پاره دا کنده جوړ کړی دا تم فسرینو دا قواری کړی دا د دې آیت لاندې چې ولا ترکنو الی الذین ظلمو منځ دې کېږي هغه کسانو ته چې ظالمان دي فتمسکم النار او برسی تاسو ته ور د جهنم وما لكم من دون الله من اولياء کتا سو پدی تمه چې زمونږه مشران شته زمونږ بزرگان شته چې دنیا کې دا ډېرې تابعدارې کړی دي غیب هم بچکی نو الله وی نشته ستاسو لپاره بغیر د الله نه ایسو کو اولیاء او مددګاران ثم لا تنصرون اس قسم مدد باونه کړی شي الله او استاسو چراګیر شي مدد باونه کړی شي د ویرول خلق چې خلقو خیال کوي غره په خپل دین باندې کلک شي او ظالمانو سره منځ دی کېږي کني تباہ او برباد بشي. نو کله چې او بنده پوښو وې ورېدو او الله ته هدایت کوي نو هغه تاسو کوي بیا کنه چیرم خو کړی دی داسې او نه پوي دو او اوس درته خدای معافي وکي بیا به نزو دغه خلق الله بیا به ظالمانو سره نکینو پاسو وجدا کوم کړی دی چې دی وس چل کیږي ذکر بنده سره غمی کنه ښا چنو ما خبر اوس خبر شوم نو چې دې مخ کې ظلمونو د دې کارونو د دې ګناونو بس علاج دی الله تعالی علاج کوي ښا واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل پابندی کوا پمانز باندی او خاص کر پدی دو منزنو باندی چه پطرفنو دروازی کی دی چه مند سحر دی او مند مازیگر دی. حدیث کی امدا سراغلیو چه نبی علیہ السلام ویلیو تاس دمرا طاقت نلره چه بده دو منزونو بانده پابندیو که پورا او ده که دنه نقصان را نشی زکر ده دیر ده غفلت وقت ندی مازیگرم ده غفلت وقت ده هر یو سره بس پده که چه بس لگ کار پاته ده اخلاسو منو او جامع بدلو ما ویخا ده لگ کار پاته ده نو اپا اغا لگ لگ که چه گوری نور غرغړای کنا مونږ ته نه پات شي کله سار مونږ د نوم شیطان وتوي دا خلا تیار ده وګوره بانګونه کوم دی چې اذغه وکی خی دا د وختونو ډیر د غفلت وختونه دي د قران او سنت دواړو کې په دې زور لګی دو چې دا مپرې دی وګوره ټول منځونه پنځوال لازم دي لیکن دې دواړو کې د خلکو نه ډیره کوتاهي کیږي او ډیره کمزوري کیږي په دې کې ډیر راګیر دي کنه الله ځکه دا ذکر کړل ښا پابندي کوا په منځ باندې په دواړو طرفونو دروازې کې چې یو طرف یې سحر دی او بل طرف یې مازیګر دی وزلفم من الليل او په یو حصہ د شپې کې هم چشپم په عبادت کې راګی رشي چې هغه ماخام او ماسکوتن دی پنځه واړه منځونه تن را لیکل پکې دی کې د سکمال دی دی منځونو کې هغه نور یو خو غاړ خلاصې دل دی د الله حکم پوره کول دی او د الله په امر پسې تلل دیغه کې خوشک نشته لیکن دې کې نور ډېرې فائدې دي چې قران ذکر کوي ان الحسنات یذهبن السیئات بشکا داسې اعمال صالحه چې دي دا ګناهونه لري کوي د انسان نه یې سر ګناهونه لري کوي او گناه نا خو بنده نا ده اخلاص قدم پا قدم بانده تینا گناه کی گی کده پوئی گی او کنه پوئی گی نزکاولا اللہ پا دی روز که پینز وقتا مقرر کری دیم چه گناه ده نا کی گی او راشی اللہ تودری گی نو بس غدل ختم کیم دا خودی ده پار اللہ پینز وقتا پا روز که فرز کری دی کنه خوا چه گناه در بانده پاتی نش احادیث دی دی په حق کې ډیر خیستا ابو الیسر د کجورو کاروبار کاو صحابی رضی الله عنه خپل خبره کوي ښا ولی په دین کې شرم نه کنا خپل خبره کوي ابو الیسر ا دکاندار کاروبار والوم دغه یې چې سمال دن پروتی سٹور کې او سی بار یخی کنا چوک رازی ناغوی زنان رالا کجوری اغسطی نما وتوي چې دا کجوري ډیره خولي نه دي او دنه کجوري تراشنو دنه کړه ناغوي چې صرف خول میکړه نور الله او ساتلمه پلتی تیناو شوا خطائی تیناو شوا صبر تینکی دانو راغے ابو بکر تیوی رضی اللہ عنو چدا غلطی رانو شوا ابو بکر ورتوی استر علا نفسکا وستغفر وزان پردوا چوا چاتوائی من او دا اللہ نمافیو غوارا بیا صبر یې نکې د حضرت عمر رضی الله عنه لراغه هغه ته وی چې دغه سکارو شو هغه ته وی چې استر علی نفسک بس چاته وایم په ځان پرده واچو نو الله معاف کوي کنه بیا هم صبر نکې د نبی له سلام تراغه هغه ته لوی نو پوښو دا د ډیر غلط کار وکړه ځکه دغه زنانه خاون په جهاد کې تللی دا دومره سرګې پټولې نور یو تاسو نوې دې کې دا آیت نازل شو واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات نبی علیہ السلام هغه ته ویرا شاله مونږ سره مازیګر وختو مانځ کې ودرېګه مونږ سره ځکه الله ویلي چې پابند کوي په مونږونو باندې خاص کر په دې دوه وختونو باندې نو ګناونه به معاف شي ان الحسنات يذهبن السيئات دا خوالگونه او ندی کنه دا پا دی منزونو سر و پا عبادتونو سر ماف کیگی صحابو لاللہ دیر لوی عقل ورکڑه و ورم دومره پریشانی دا اوم دیو دو کمال تپوسی و که نبی علیہ السلام تیوی چی دا آیت نازل شو نو علی خاصتن ام لنناس عامتن دا خاص زما د پاره دی او کنا د ټول امت د پاره دی نبی علیہ السلام ویچنا بل هی علی الناس عامتن آیت چا د پاره خاص نه ای دا د یهود مذهب دی دا خو د یهود کار هو اوسم د یهود مرګریشته ډیر اغي وی آیاتونه نازل شوی د چا په حق کې شان نزول ور پسې ګوروایا وای د پیغمبر د خلی خبره ده چې هغه وی آیت خاص نه ای آیت عامي د ټول امت ته پاره دی رالنو یی کافرانو آیاتونه په مسلمانانو چسپان کړو وای د خپل سر کې خیر غواړه مسلمانې آیات د چا د ذات سره تعلق نه ساتي د عمل سره تعلق ساتي چې عمل بچا کې موجود شونه مونږه پینې چسپان کو دا آیات ورپسې پخپل چسپان کیږي دا څومره به تر تاسو ښه ډیر مسائل وسره حل شو او خاص کر د دې باطل پرستو اعتراضونه ښه دی وخت نه داسې وي ذالک ذکر للذاکرین دا قران خو یو عبرت ده د پاره د عبرت اغستونکو الله را لېګلې دي د پاره چر سوکته نه عبرت واخلی سکه مې پکې نشتا سشکې نه دې پرېغه د سوال زین نه دې پرېغه چې ستاسو سوال ته ضرورت پیدا شي نه ستاسو سوال نه مخکې مخکې الله ستاسو جواب کړي دي د دې کتاب چو سوال نه مخکې جواب کړې و وصبر صبر کوان ان الله لا یضيع اجر المحسنين بشک الله نزه کې اجر د حق پرستو تسلیات کنه موږ ویلو هر صورت کې په اخر کې داسې اصول را جمع کوي چې هغه دعوت لپاره ډیر ضروری وي. اته مبلغ د پاره ډیر په کار راضي نو صبر پکې خامخای ځکه دې مسله کې سختی ډیر ده، دې کې مشکلات ډیر دي او د مشکلاتو د پاره حل هغه صبر دی چې الله وي بسي الله ته پریدا تا ته بدی کې هیڅ تکلیف نشته دی. استاد مواری صرف دا چې خلقو ته حق بیان کې او مشکلات ډیر دي دا غیر لپاره تا ته تلقین دی د الله طرف نه چې صبر کوا صبر کوا صبر کوا. فاخر دعوانا.